อนุโลมโอกาส108อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ในภูมิใดกำลังดับละอนุโลมปุคคโลกาส109อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งอุปัตติจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่เคยดับบุคคลนอกนี้ผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและสมุทัยสัตว์ก็เคยดับปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและทุกขสัตว์ก็กำลังดับอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งอุปัตติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่มรรคสัตว์ไม่เคยดับบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและมรรคสัตว์ก็เคยดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่ทุกขสัตว์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและทุกขสัตว์ก็กำลังดับ110อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่มรรคสัตว์ไม่เคยดับในพังคขณะแห่งตัณหาบุคคลผู้ได้บรรลุสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและมรรคสัตว์ก็เคยดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุตจากตัณหาเป็นไปอยู่มรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่กำลังดับในพังคขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ได้บรรลุมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสมุทัยสัตว์ก็กำลังดับปัจจณีกับบุคคล111อนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมพิจัชนาเคยดับปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดไม่เคยดับทุกขสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาทุกขสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมรรคสัจมิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมรรคสัจก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดไม่เคยดับทุกขสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยดับแต่ทุกขสัจมิใช่ไม่กำลังดับบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยดับและทุกขสัจก็ไม่ใช่กำลังดับ112อนุโลมปุจฉาสมุทัยสัจของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมรรคสัจของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาในอุปาทขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุตจากตัณหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติสมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มรรคสัจมิใช่ไม่เคยดับในอุปาทขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุตจากตัณหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมรรคสัจก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดไม่เคยดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยดับแต่สมุทัยสัจมิใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งตัณหาของบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุเมื่อจิตที่วิปยุตจากตัณหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญัตตภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่เคยดับและสมุทัยสัจก็ไม่ใช่กำลังดับปัจจนีกโอกาส113อนุโลมปุจฉาทุกขสัจในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับละปัจจนีกปุคคโลกาส114อนุโลมปุจฉาทุกขสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่สมุทัยสัจมิใช่ไม่เคยดับในอุปาทขณะแห่งอุปัตติจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญัตตภูมิทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับและสมุทัยสัจก็ไม่เคยดับปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับทุกขสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งอุปัตติจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญัตตภูมิสมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่ทุกขสัจมิใช่ไม่กำลังดับในอุปาทขณะแห่งอุปัตติจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญัตตภูมิสมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและทุกขสัจก็ไม่ใช่กำลังดับอนุโลมปุจฉาทุกขสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับมรรคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิทุกขสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มรรคสัจมิใช่ไม่เคยดับในอุปาทขณะแห่งอุปติจิตของบุคคลผู้บัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติ

และบุคคลผู้บัติอยู่ในอบายภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุทัยสัตว์มิใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้บัติอยู่ในอาจารย์สัตตภูมิมรรคสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสมุทัยสัตว์ก็ไม่เคยดับนิโรธวานจบ